zawiera naturalny wapń z alg atlantyckich, wysoką dawkę witaminy D3 oraz witaminę K2 MK7. Takie kompleksowe połączenie nazywane jest trójkątem dla zdrowych kości. Moleki Nostel? Tak, warto go stosować, by nie dać się złamać. Zdrowit. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, wtorek, 11 lutego, jest 9. Anna Zaleśna-Sewera. I Romuald Wójcik, zapraszamy na serwis Trójki. Ostrzeżenia przed silnym wiatrem aktualne dla połowy Polski. Strażacy wciąż usuwają skutki wichur. Dwa rejsy odwołane na lotnisku Chopina w Warszawie, ale sytuacja powoli się stabilizuje. Rosyjska opozycja demonstruje przeciwko planowanej reformie konstytucji. Połowa Polski na żółto na mapie synoptyków. Dla zachodniej i południowej części wydano alerty pierwszego, najniższego stopnia przed silnym wiatrem. Od niedzieli do dziś strażacy interweniowali prawie 5 tysięcy razy. Bez prądu jest wciąż ponad 6,5 tysiąca odbiorców. O skutkach wichur Katarzyna Ingram. Najwięcej pracy strażacy mieli w niedzielę na Pomorzu Zachodnim, Dolnym Śląsku i Pomorzu. Wczoraj na Podkarpaciu, mówił w TVP Info rzecznik komendanta głównego Państwowej Straży Pożarnej Paweł Frontczak. Silny wiatr łamał i wywracał drzewa oraz zrywał dachy. Rzecznik zwracał uwagę na to, że nie obyło się bez ofiar i poszkodowanych. Poza tymi trzema osobami, o które zginęły w Bukowinie, 12 innych osób zostało rannych, w tym jeden strażak podczas usuwania powalonego drzewa. Na dziś meteorolodzy prognozują silny wiatr na południu i zachodzie Polski. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenia pierwszego stopnia dla województw podkarpackiego, małopolskiego, świętokrzyskiego, śląskiego, opolskiego, łódzkiego, wielkopolskiego, dolnośląskiego, zachodniopomorskiego, lubuskiego oraz dla północnych krańców Pomorza i zachodniej części województwa kujawsko-pomorskiego. Ostrzeżenia obowiązują do wieczora. Katarzyna Ingram, Polskie Radio. Do normy wraca sytuacja na lotnisku Chopina w Warszawie. W związku z pogodą odwołano dwa loty, ale to jeszcze konsekwencja wczorajszych utrudnień, wyjaśnia Andrzej Klewiado ze Stołecznego Portu. Na tę chwilę realizowane są wszystkie połączenia z lotniska Chopina. Jeśli chodzi o samoloty przylatujące do Warszawy, są odwołane dwa. Z 8.45 z Monachium i 9.50 nie przyleci do nas samolot z Brukseli, ale są to samoloty, które wczoraj z Warszawy nie wystartowały. Wiele wskazuje na to, że sytuacja tutaj na lotnisku Chopina nam się stabilizuje. Przedstawiciele lotniska Chopina proszą pasażerów, którzy planują wylot z Warszawy dziś lub jutro, by skontaktowali się z przewoźnikami i upewnili, czy ich lot odbędzie się zgodnie z rozkładem. Najbardziej oblegani lekarze specjaliści będą lepiej wyceniani przez Narodowy Fundusz Zdrowia. Ma to skrócić kolejki, szczególnie dla pacjentów czekających na pierwszą wizytę. Od marca zlikwidowane zostaną limity dla czterech specjalistów: kardiologa, neurologa, endokrynologa i do ortopedy, zapowiada wiceminister zdrowia Janusz Cieszyński. To zniesienie limitu dotyczyć będzie pierwszej porady, ponieważ podczas tej porady specjalista jest w stanie ukierunkować dalsze leczenie realizowane przez lekarza pierwszego kontaktu. Kolejki oczekujących dla pacjentów pierwszorazowych są szczególnie długie. Prezes zarządu szpitala Solec w Warszawie Ewa Więckowska. Mamy problem ze specjalistami na rynku, jest duży niedobór lekarzy. Na pewno takie działania, żeby poprawić dostępność, będziemy podejmować. To nie ulega wątpliwości. Do kardiologa ja czekałam 8 miesięcy na synowie. Teraz miałam jedną wizytę, następna będzie dopiero w sierpniu. Teraz przyjmowanie nowych pacjentów będzie się po prostu opłacać. Nam bardzo zależy na rozwoju specjalistyki, a co za tym idzie, skróceniu kolejek. Na wizyty do lekarzy tych specjalności czeka 700 tysięcy pacjentów. Na skrócenie kolejek NFZ przeznaczy 300 milionów złotych. Z urzędnikami oraz z pacjentami rozmawiała Ewa Dudzińska. Mieszkańcy Moskwy protestują przeciwko zaplanowanej przez Kreml reformie konstytucji. Wzywają Rosjan do powiedzenia nie poprawkom wprowadzanym do ustawy zasadniczej. Pikiety i happeningi organizuje opozycja, ale też indywidualnie Rosjanie niezadowoleni z rządów Władimira Putina. Z Moskwy Maciej Jastrzębski. W internecie opublikowano krótkie filmy w ramach społecznej kampanii zatytułowanej Poprawką do Konstytucji mówimy nie. Znani artyści, dziennikarze i opozycyjni politycy tłumaczą, dlaczego nie chcą zmiany ustawy zasadniczej. Chcę, żeby moja córka i przyszłe pokolenia żyły w silnym państwie, w którym władza się zmienia. My nie potrzebujemy zmian w Konstytucji, my potrzebujemy zmiany tych ludzi, którzy kierują państwem, żeby Putin nie rządził wiecznie. Można usłyszeć wypowiedzi znanych artystów. Na końcu każdy z uczestników projektu mówi nie forsowanym przez Władimira Putina poprawkom. Nie. Nie. Zdaniem rosyjskiej opozycji i części komentatorów poprawki do ustawy zasadniczej mają wzmocnić władzę Władimira Putina i zapewnić obecnemu prezydentowi wpływ na zarządzanie państwem po wygaśnięciu kadencji. Moskwa, Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Informacje sportowe. Adam Malecki. O rekordy, o życiówki. Jak najlepsze wyniki będą walczyć lekkoatleci podczas dzisiejszego meetingu Orlen Cup. Mocna obsada w poszczególnych konkurencjach zapowiada sporą dawkę emocji. Choćby w skoku o tyczce. Zabraknie co prawda rekordzisty świata Szweda Armanda Duplantisa, ale o zwycięstwo powalczą Amerykanin Sam Kendricks i Paweł Wojciechowski. Jak z formą u Polaka? W dyspozycji fizycznej jestem doskonały, ja wiem o tym. Praca z nowym trenerem Kalinichenko daje swoje efekty, bo jestem i silny, i szybki, także wszystko jest na miejscu. Potrzeba tylko takiego, w naszym żargonie to się mówi, przełamania się. Jak raz się przełamie, to wtedy poleci. Inną ciekawą konkurencją będzie pchnięcie kulą panów. Na starcie stanie m.in. wicelider światowych tabel Konrad Bukowiecki, który wymienia najgroźniejszych rywali. Będzie Dawid Sztor, będzie Czaka Nekwecie, czyli mistrz Afryki, będzie Michał Haratyk, będzie Kuba Szyszkowski i paru jeszcze innych chłopaków z Polski, więc będzie fajnie, będzie wyrównana walka i po prostu ludzie, którzy tutaj przyjdą, nie będą zawiedzeni. Początek zmagań w Łodzi o godzinie 17. A w Ostii pod Rzymem trwają Mistrzostwa Europy w zapasach. Wyniki naszych reprezentantów nie są jak na razie okazałe. W stylu klasycznym żadnemu z czterech Polaków nie udało się awansować dalej niż do ćwierćfinału. Szansę na brązowy medal zachował Dawid Karęciński. Dziś powalczy w pasażach. Słabe wyniki nie martwią jednak trenera Włodzimierza Zawadzkiego. Mistrz olimpijski z Atlanty dobrze wie, że najważniejsze przed igrzyskami są turnieje kwalifikacyjne do Tokio. Na pewno myśmy się tak specjalnie do tego Mistrzostw Europy się nie przygotowywali. Wiadomo, że naszym celem są kwalifikacje olimpijskie i tam ta zwyżka formy i największa dyspozycja celujemy, żeby tam była, a tutaj takie jest przetarcie, żeby się wychwycić te błędy, które zawodnicy nasi popełniają, żeby się już na tych turniejach kwalifikacyjnych nie powtórzyły. Europejski turniej kwalifikacyjny do igrzysk odbędzie się w marcu w Budapeszcie, a Mistrzostwa Europy potrwają do niedzieli. Dziś w nocy za oceanem grali koszykarze i hokeiści. W NBA Los Angeles Lakers pokonali 125-100 Phoenix Suns i pewnie prowadzą w konferencji zachodniej. Na wschodzie liderem są Milwaukee Bucks, którzy pokonali 123-111 Sacramento Kings. W NHL Columbus Blue Jackets przegrali po dogrywce z Tampa Bay Lightning 1-2. Na wschodzie liderami są Boston Bruins. Na zachodzie rządzą St. Louis Blues. Kibicom tenisa przypominam, że dzisiaj w halowym turnieju w Rotterdamie zagra Hubert Hurkacz. Polak w pierwszej rundzie zmierzy się z Grekiem Stefanosem Tsitsipasem. Początek meczu około godziny 19.30. W tym samym turnieju Hurkacz już zdążył awansować do ćwierćfinału debla. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Dużo chmur na zmianę ze słońcem. Będzie też przelotnie padać deszcz i deszcz ze śniegiem. Miejscami na północy, wschodzie i w centrum kraju oraz w górach również śnieg. Lokalnie możliwe burze. Najchłodniej na Suwalszczyźnie, -2 stopnie, 5 w Poznaniu i Warszawie, 6 w Opolu i Wrocławiu. Nadal silny wiatr. Na zachodzie, południu, miejscami w centrum oraz na wybrzeżu do 80 km na godzinę. W Karpatach do 120, a w Sudetach nawet do 160. Trójka. Program trzeci. Ogłoszenie społeczne. 1% Państwa podatku może mieć wielkie znaczenie dla potrzebujących pomocy. Wystarczy wskazać w formularzu PIT jedną z organizacji pożytku publicznego. Ich lista znajduje się na stronach niw.gov.pl oraz pożytek.ngo.pl. 1% podatku na szlachetny cel. Tak niewiele dla tak wielu. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. Dziadku, nic nie pamiętam. Aż tak zabalowałeś? Czekaj, czy ja zapłaciłem wczoraj pierwszą ratę? Ja mam mocną pamięć i pamiętam, że pierwsza rata jest gratis. Tylko w euro i tylko przez tydzień. Kupuj produkty marki Bosch, Siemens lub Huawei, a pierwszą z 20 zero rat zapłacimy za ciebie. RRSO wynosi 0%. W sklepach euro i na euro.com.pl. Zimą pewne rzeczy robisz inaczej niż latem. Zamiast świeżych owoców jesz konfitury, letni sweter zamieniasz na ciepły płaszcz. Dlaczego więc stosujesz zwykły zestaw witamin i minerałów? Zimą wybierz Activitaminer Senior D3. Suplement diety Activitaminer Senior D3 to unikalny zestaw witamin i minerałów, który zawiera aż 2000 jednostek witaminy D3. Activitaminer Senior D3 znajdziesz w aptece, jak zawsze w świetnej cenie. Aflofarm. Hej, Mercedes. Tak, proszę. Jakie warunki panują dziś na stokach? Dobre. A warunki na drodze? Bardzo dobre. A w salonach Mercedes-Benz? Najlepsze.

14.30 po 9.00 tu program Trzeci Polskiego Radia z Warszawy. Czytam Państwa listy i słucham, jak śpiewa Van Morrison, i przypomniał mi się, jak koncertował pięknie w sali kongresowej, i czekam na taki informator muzyczny w porannej audycji Zapraszamy do Trójki, kiedy koledzy powiedzą, że Van Morrison znowu gdzieś w Polsce, bo koncert naprawdę godny obejrzenia i wysłuchania. A z listów Państwa co wynika? Dzień dobry, panie Piotrze, jaki ołów w Gdańsku biało. Pozdrawia nas Marcin. Panie Marcinie, pozdrowienia dla całego Gdańska i pewnie macie pięknie po raz pierwszy tej zimy. Proszę tylko nie opuszczać programu trzeciego, tym bardziej, że mamy sporo ładnych płyt na wtorek, a wśród tych płyt także płyta Erika Claptona. Something about me, baby, you got to know. You got to know. I'd get off on 57 Chevy. I'd get off on screaming guitar. Like the way it gets me every time it hits me. I've got it rocking. There's nothing left for me to explain. Here's what you're getting, and I don't want to change. I don't want to change. I'd get off on 57 Chevy. I'd get off on screaming guitar. Like the way it gets me every time it hits me. I've got it rocking. Jak zwykle we wtorek pozdrowienia serdeczne dla wszystkich, którzy mają rock'n'rollowe serca. Już otrzymuję od Państwa ponaglenia, jakie, o tym za chwilę. Wcześniej chcę Państwa zapytać, czy pamiętają Państwo jeszcze fenomenalną płytę, która była zatytułowana Hell Freezes Over. Turn on the tube. What do I say you have it, then they say they think you had your little crash. But you might feel better if they gave you some cash. The more I think about it, old Billy was right. Let's kill all the lawyers, kill them tonight. Bardzo lubię ten utwór Orłów, nie wiem czy Państwo też, Get Over It, z płyty Hell Freezes Over, to był zespół The Eagles. No i teraz ponaglenia, które otrzymuję, ponaglenia dotyczą koncertu Agaty i wrażeń po tym, co się wydarzyło w niedzielę w studiu imienia Agnieszki Osieckiej. Agata Karczewska koncertowała przy wypełnionej po brzegi absolutnie sali koncertowej programu trzeciego, czyli studiu imienia Agnieszki Osieckiej. Zapytanie pani Kamili z Ratajowa, to pod Krakowem, dotyczy najbliższej trasy koncertowej i pani Kamila pyta, czy być może Agata zdradziła mi jakieś swoje plany. Powiem tak, nie było na to czasu, ale obiecuję wszystkim słuchaczom, którzy podobnie jak ja są zwolennikami talentu Agaty, że dowiem się i o wszystkim opowiem, co się będzie koncertowo działo w życiu Agaty w najbliższym czasie. Na ten koncert niedzielny Agata przygotowała niespodziankę. Przygotowała specjalny jeden nowy utwór, który postaram się odtworzyć dla Państwa jutro w programie Trzy Wymiary Gitary po godzinie 22. No a teraz dla wszystkich tych, którzy jeszcze wspominają ten koncert i słuchali go przez radio, utwór, który Agata zapowiedziała jako utwór, który powinien być znany wszystkim słuchaczom programu trzeciego, w każdym razie ma taką nadzieję. I'm busting my empathy to be with the one that loves me truly. What a fool I've been before. Your love made me beg for more. Last night she told me that there was someone else. No need for panic, I just fainted where I stand. Every word felt like bullet through my chest. I can't believe you speak to me like that. And every song is like the soundtrack of my life. We get your passion, but it's just not good enough. They called me later, but I didn't get a job. It's priceless to be useless all the time. Well, I'm busting my empathy to be with the one that loves me truly.

Warius Manx, a w programie trzecim za chwilę Marcin Jagiełowicz i Adam Grzeszak, czyli informator ekonomiczny. Zapraszamy do reklamy. Barbara, z okazji walentynek. No. Kupimy sobie w Media Expert nowy telewizor i teraz zapłacimy tylko połowę. Walentynki w Media Expert. Tniemy ceny na pół. Na przykład Smart TV Samsung 55 cali 4K Ultra HD. Zapłać teraz tylko 999 zł, a resztę za pół roku bez żadnych dodatkowych kosztów. RRSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl. Nie rozumiem. Jak Marek mógł cię zostawić? Po tym wszystkim, co dla niego zrobiłam. Nie denerwuj się. Weź pozytywum. Uspokoisz się, wyśpisz. Na wszystko spojrzysz inaczej. Zawarty w suplemencie diety pozytywum wyciąg z szyszek chmielu koi nerwy, a wyciąg z melisy ułatwia zasypianie. Małgosiu, dziękuję za pozytywum. Pomogło. Oczywiście. A tak przy okazji poznaj Filipa. No, wiedziałam, że wszystko skończy się pozytywnie. Pozytywum. Oszczędź sobie nerwów. Aflofarm. Pani doktor, Jasia boli gardło, a ja w aptece zauważyłam gumy rozpuszczalne na ból gardła Naturcept Med. To dobry wybór? Nawet bardzo dobry. Guma rozpuszczalna Naturcept Med Gardło to wyrób medyczny. Szybko rozpuszcza się w jamie ustnej i skutecznie powleka błonę śluzową gardła. Dzięki temu łagodzi ból i leczy podrażnienia. Jaś uwielbia gumy. Więc może mu pani śmiało podać gumę Naturcept. To doskonałe rozwiązanie na ból gardła nie tylko u Jasia, ale u wszystkich dzieci już powyżej 3 roku życia. Naturcept Med. Pysznie smakuje, gardło kuruje. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. I na zegarze już prawie 9:02. Informator ekonomiczny. Adam Grzeszak, polityka, i Marcin Jagiełowicz. Dzień dobry. Kłaniam się. To zacznijmy dzisiaj zgodnie z wtorkową tradycją od cen paliw. A te mają stopnieć. Czytam na stronie biura maklerskiego Reflex, że do końca tego miesiąca ceny mają spaść nawet o kilka groszy na litrze. No, to rzeczywiście tu pan Wiktor Legowicz pewnie by bardziej pozytywnie do tego podszedł. Powiedział, że są ceny bardzo niskie, ale ja ostatnio... No nie wiem, jak ceny w Piasecznie, natomiast no właśnie. Jak patrzymy na ceny w hurcie, no to tutaj z 64 dolarów na 54 dolary to jest duża obniżka baryłki ropy. A no właśnie, baryłki ropy, oczywiście. Tak. No właśnie, patrząc po spadkach cen ropy, no moglibyśmy oczekiwać większych obniżek. No niestety dolar i kurs dolara troszeczkę nam psuje interesy, a poza tym no generalnie polscy producenci, właśnie jeden producent, który decyduje o polskim rynku, no ma zawsze taką politykę, że jeżeli ropa drożeje, to szybko podnosi i mówi, że ropa drożeje, natomiast jak ropa tanieje, no to dosyć mocno to opóźnia i tu zdaje się chce sobie podreperować budżet właśnie taką wolniejszymi obniżkami i dlatego ciągle te ceny paliw no generalnie powyżej 5 zł. Po miesiącu obniżek no już chyba na jakieś minimalne różnice w cenie możemy liczyć. No tak, no moglibyśmy liczyć na większe, ale no zmonopolizowany mamy rynek, więc to takie są efekty. Koniec z przepadającymi na karcie środkami. Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów nałożył ponad 20 milionów kary na operatora sieci Plus za to, że usuwa pieniądze z konta, jeżeli klient w określonym terminie nie doładuje swojej karty prepaid. No i na celowniku są kolejne firmy: T-Mobile, Orange i operator sieci Play. Bardzo ciekawa wymiana zdań między urzędem a Polkomtelem. Urząd mówi, dobrze, jeżeli zmieniamy bank, no to oczywiście nie ma problemu, żebyśmy wypłacili pieniądze z jednego banku i przenieśli je do innego. A Polkomtel mówi, inną analogią się posługując, że no ale przecież jeżeli opłacił pan na 60 minut parking, no to po skorzystaniu z 50 minut odjeżdża pan i nikt nie domaga się tutaj zwrotu. No tak, ale rzeczywiście to nie jest pierwszy tego typu taka interwencja prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów w sprawach operatorów telekomunikacyjnych i Polkomtela w szczególności. Chodzi generalnie o to, że operatorzy, ale to zresztą nie tylko telekomunikacyjni, bo w ogóle ze wszystkimi takimi firmami, z którymi mamy jakieś umowy, to oni często takie triki robią nie tylko po to, żeby wykorzystać jakąś okazję, że czegoś nie doczytamy, jakieś pieniądze mamy, ale one potem gdzieś znikają, ale również to, że cały ten mechanizm, który stosował pan Kontel i inni operatorzy, ma na celu jakby zmuszenie klienta, żeby pozostał, żeby ludzie nie zmieniali operatorów zbyt łatwo i żeby myśleli sobie, no dobrze, ale tu mi umowa się kończy, ale pieniądze jeszcze zostały, no to jeszcze przedłużę trochę i tak dalej, i tak dalej. A powiedzmy sobie, że też ten telefon za złotówkę to z czegoś trzeba potem sobie zrekompensować. No to generalnie no cała ta ekonomia jest tych operatorów telekomunikacyjnych polega na właśnie na z jednej strony na tego typu jakby blokowaniu ucieczek klientów, co jest dla nich pewnym problemem, a z drugiej strony no, wykorzystywaniu jakichś takich nisz, tworzeniu jakichś takich zapisów, których inni nie mają i graniu na jakieś, żeby nieporównywalne były również warunki w różnych firmach. No i tutaj grę z urzędem zapowiedział Paul Comtel i zapowiedział, że odwoła się do sądu, więc cały czas ta decyzja nie jest jeszcze prawomocna. Zaglądam do pana artykułu, panie redaktorze, w jutrzejszej Polityce. Nowy Zielony Ład, którego chce od nas Komisja Europejska, to dla Polski ekstremalne wyzwanie. Chodzi oczywiście o stopniowe odchodzenie naszej energetyki od węgla. W jakim tempie? Tu oczywiście nie ma zgody między Polską i Unią Europejską. Pisze pan o ekstremalnym wyzwaniu, ale czy realnym wyzwaniu to może... No to znaczy w tej zgody to nie ma nie tylko między Komisją a Polską, a nawet tutaj w Polsce my się dosyć mocno różnimy. No górnicy uważają, że absolutnie powinniśmy trwać przy węglu do końca świata. Niektórzy politycy też tak właśnie twierdzą i nie mówią, że jednak trendy technologiczne są takie, że ten węgiel, on, bo niektórzy mówią, że my mamy ten węgiel, więc po co my mamy się zdawać na inne źródła energii w sytuacji, kiedy ten węgiel się kończy i sytuacja jest taka, że ten węgiel kosztuje coraz drożej, bo coraz droższe jest wydobycie i często import węgla powoduje, że trzeba sprowadzać do elektrowni, bo elektrownie chcą też w miarę jakieś zachować warunki racjonalne, ekonomiczne. No, mamy teraz rzeczywiście problem z wałów surowca, które... To mamy z jednej strony problem z wałów węgla niewykorzystanych, z drugiej strony mamy rozmaite sytuacje związane w ogóle ze zmianami na rynku energii, to, że nie będzie można subsydiować energetyki węglowej, że ten prąd będzie musiał być droższy, że nie wiadomo, co robić z elektrowniami, które już dożywają swojego wieku. Nic nie wiemy. Panie redaktorze, no to pytanie... Czy ten 2050 rok, bo to jest taka cezura, 2050 rok, nowy ład, zielony ład, to jest możliwe dla Polski? Wydaje się, że do 50 roku my jesteśmy w stanie, nawet jeśli nie całkowicie uwolnić się od węgla, to doprowadzić go do bardzo niewielkiej udziału, bo wszystkie inne technologie tak szybko się rozwijają, że my będziemy musieli się zdecydować właśnie na te, a nie na węgiel. Chińskie fabryki mogą być zamknięte nawet do 1 marca, donosi CNBC. Chodzi o zachowanie bezpieczeństwa w związku z koronawirusem. Niektóre firmy już dostały zgodę na wznowienie produkcji, ale raczej są nieliczne. Na przykład Hyundai czy Nissan cały czas jeszcze trzymają zamknięte fabryki. No i to jest rzeczywiście bardzo ciekawy przykład tej połączonej gospodarki, bardzo silnie połączonej. Czy w Europie coś nam grozi? No, to się będzie okazywało teraz, bo jeżeli rzeczywiście te dostawy z Chin do nie tylko tych towarów takich konsumpcyjnych, które kupujemy często chińskich, ale również rozmaitych komponentów, podzespołów, surowców, Chiny prowadziły i prowadzą taką konsekwentną politykę uzależniania świata od swoich, od swoich fabryk, od swoich kopalń, od swoich rozmaitych surowców i efekt tego będzie taki, że nagle może się okazać, że na przykład znowu będziemy mieli problemy z lekami, bo problem tych substancji czynnych, które są w każdym leku, a które najczęściej są prowadzone w Chinach, może się okazać kluczowy. No wiele będzie takich sytuacji. A pan redaktor oglądał rozdanie Oscarów? Nie oglądałem. Chociaż przed chwilką wspólnie oglądaliśmy konferencję prasową po rozdaniu Oscarów. Taika Waititi, reżyser Jojo Rabbit, zapytany na konferencji prasowej w smokingu, bardzo elegancko odpowiada na pytanie dziennikarza, co należy zrobić dla piszących scenariuszy. Odpowiada, wywierać presję na Apple'a, żeby poprawił swoje klawiatury. No to zabawna jest uwaga i to rzeczywiście wszyscy zwrócili na to uwagę, bo rzadko się zdarza taki konsumencka filipika w czasie gali oscarowej, bo można sobie wyobrazić, że dla twórcy filmowego jest wiele innych przeszkód niż niewygodna, bo klawiatura, wiem, że i sam pracuję na aploskiej klawiaturze i wiem, że to jest troszeczkę inna niż w pecetach, natomiast oczywiście wydaje mi się, że dla filmowca jest jeszcze więcej problemów niż tylko klawiatura. No ale widzi pan, okazuje się, że film nie tylko na kulturę wpływa, ale też nawet i na wielki biznes. Oczywiście. Adam Grzeszak, Polityka i Marcin Jagiełowicz. Do usłyszenia. Zapraszamy do reklamy. Kto powiedział, że jesienią i zimą mamy mieć mniejszą odporność i musimy zrezygnować z aktywności w plenerze? A kto powiedział, że jesienią i zimą mojej córce ma brakować sił do nauki? I kto powiedział, że moja rodzina, jak 90% Polaków, ma mieć niższy poziom witaminy D3? Przecież mamy Molekin D3! Suplement diety Molekin D3 to wysoka ilość witaminy D3 polecana przez ekspertów. Warto zadbać o odporność, mocne kości i mięśnie, ale nie warto przepłacać. Najwyższa pora na Molekin D3. Zdrowit. Gdy o wzrok zechcesz zadbać, nim psuć się zaczyna, Gold Luteina. Gdy szukasz, gdzie DHA i zeaksantyna, Gold Luteina. Gdy dla oczu potrzebna A witamina, Gold Luteina. Gdy się o chelat tynku oko dopomina, Gold Luteina. Składniki suplementu diety Gold Luteina to pełne wsparcie dla oczu, a olejowa formuła kapsułek z mikropeletkami zapewnia doskonałą biodostępność składników. Olimp Labs. W trosce o oczy Polaków. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. A w programie trzecim dziś dla państwa Anna Regulska, Jan Niebutek i Piotr Baron. Zapraszamy na program Do Południa. I jeszcze jedna płyta na dziś. Ten utwór doskonale znany słuchaczom programu trzeciego. Dziś w oryginale. Take that woman, for you know she'll treat me. Mam nadzieję, że utwór się Państwu przyda na dziś. Whiskey in the Jar to był zespół Thin Lizzy. Trójkowy detektyw. Za 12:10 Katarzyna Cygler. Co może być dobre na ból gardła i kaszel? W XIX wieku ta odpowiedź była bardzo prosta, jakkolwiek dziś postawiłaby na nogi policję i służby specjalne. Nie, żeby nasi przodkowie byli gremialni aktywistami na czarnym rynku. Po prostu różne specyfiki mają swoje 5 minut. A babcine metody są barwne, od różnych nalewek, przez mleczko z miodkiem i czosneczkiem, po sławny syrop z cebuli i cukru. Ale nim babcie stały się babciami, a prababcie prababciami, jak każdy młody i nowoczesny człowiek, szły za tym, co przynosiła współczesna im medycyna. A tu wiadomo, najbardziej wiarygodnie brzmią specyfiki nowej generacji zalecone przez lekarza, który przecież także był młody i światły, nim stał się pradziadkiem i przestał mieć rację. Tak więc nasze przodkinie i przodkowie w XIX wieku zwykłe, acz uciążliwe i częste ludzkie przypadłości leczyli za pomocą m.in. morfiny, odkrytej świeżutko, czyli na początku XIX wieku. Morfina nie tylko leczyła kaszel, ale też biła rekordy popularności jako silny lek przeciwbólowy przy zabiegach chirurgicznych, tak więc szapoba, ale też uzależniała pioruńsko, także morfinistów od XIX wieku przybywało hurtem. Kolejnym wywrotowym specyfikiem był od mniej więcej połowy XIX wieku eter, który faktycznie dokonał przewrotu w medycynie, dzięki niemu można było przeprowadzać ciężkie operacje przy pełnym znieczuleniu, natomiast w użytku codziennym był popularyzowany jako lek uniwersalny na poprawę humoru, na sen i spokój domowy, bo mamy i żony zatroskane o swoich mężów, zdenerwowanych płaczem niesubordynowanych niemowląt, wlewały odrobinę eteru na cukier, zawijały w materiał i dawały bobaskom do wąchania. Tak więc eteromanię można było wynieść po prostu z domu. Eter okazał się wkrótce doskonałym zamiennikiem droższego alkoholu, przez co zyskał ogromną popularność wśród ludzi mniej zamożnych oraz wśród uczniów. Mieszano go na przykład z cukrem i cynamonem i popijano, wprawiając się w stan euforyczno-halucynogenny, prowadzący w ramiona zamroczenia i snu, gdzie bądź ciało padło. I w końcu opium, popularny już co prawda od starożytności, swoje triumfy święci jednak w XIX wieku i na przełomie XIX i XX wieku. Stosowane jako środek przeciwbólowy, uspokajający dla kobiet na bóle menstruacyjne i dla dzieci na kaszel. Dla wszystkich jako środek nasenny, a także jako panaceum na szwankującą gospodarkę kilku zacnych państw. Wojny opiumowe w końcu nie były bataliami o zdrowie, a o prawo do zysków. Poza tym opium było również tańsze niż alkohol i pozwalało zaoszczędzić odrobinę w domowym budżecie. Uniesienia narkotyczne łączyły przez dziesiątki lat artystów, zwykłych zjadaczy chleba i działaczy wszelkich opcji i stronnictw, a ślady tego łatwo można znaleźć w literaturze. Juliusz Słowacki zachwalał opium i haszysz, Zygmunt Krasiński eter, a Mickiewicz postawił na alkohol. No ale on chyba zarabiał najwięcej z tej trójki i było go stać. Jedno jest pewne, warto czytać ulotki przed użyciem czegokolwiek. A o kolejnych specyficznych lekach naszych dziadów i pradziadów już wkrótce. Dobrego wtorku. Trójkowy detektyw. Dziękujemy, mówiła Katarzyna Cygler. Tu program trzeci, wtorek, program do południa. Anything was possible. Hit cruise control and rub my eyes. The last 3 days and the rain was unstoppable. It was always cold, no sunshine. Tom Petty. Za chwilę zapraszam Państwa na serwis informacyjny Trójki, a ostatnią piosenką w tej godzinie naszego spotkania będzie utwór zespołu, który normalnie jest z Chicago, ale dla mnie od koncertu będą zawsze z Suwałk. Zespół nazywa się The Cashbox Kings. Baby, what wrong have I done? Tell me, baby, what wrong have I done? Your cussing and fighting got me on the run. Gotta back off, get out of my face. Back off, give me some space. Back off, your mushroom bowl. Back off, your act is getting old. Gotta back off, baby, so I can get along with you.